چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے ہم اسماء دیکھیں گے. بحیرہ وہ اونٹنی جس کے کان پھٹے ہوئے ہوں. بحارا اس کا روٹ ہے, نکرہ ہے ادھر. صائبہ وہ اونٹنی جو تمام مشقت سے آزاد کر دی گئی ہو. سوات حمزہ با. وسیلہ واو سوات لام سے وہ اونٹنی جس کے دو متواتر مادہ بچے پیدا ہوئے ہوں. مزید تفسیرات بھی ہیں اس کی لیکن انشاءاللہ وہ ہم تفسیر میں دیکھیں گے. حام وہ اونٹ جس کی پشت سے دس بچے پورے ہوئے اور اس کی پشت کو آزاد کر دیتے تھے. اولا ہما آیت نمبر 107 میں ہے. اولا یعنی دو زیادہ قریب تر لوگ, اور اولا کا تثنیہ ہے. حمزہ واو لام اس کا روٹ ہے. چلیے اب افعال کو دیکھتے ہیں. تبدہ با دال حمزہ اس کا روٹ ہے. وہ ظاہر کر دی جائے باب افعال. ابدا ان مصدر ہے. فعل واحد مؤنث غائب. تسوکم سین واو حمزہ اس کا روٹ ہے. وہ تم کو غم میں ڈال دے. سو کہتے ہیں جو چیز انسان کو غم میں ڈالے. فعل مدارے ہے. واحد مؤنث غائب. یدرو وہ نقصان پہنچاتی ہے. دعات رورا سے. باب نصرہ فعل مدارے. واحد مؤنث غائب. حضرہ ہا دوادرا اس کا روٹ ہے. وہ حاضر ہوا. فتح باب ہے. فعل ماضی. واحد مذکر غائب. تحبسونا تم روک لوگے. ہا سین با اس کا روٹ ہے. ہا با سین اس کا روٹ ہے. باب دربا حبسن مصدر ہے. اسیرا اطلاع دی گئی. عین سا رو اسورن مصدر ہے. فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب. اسیرا کہتے ہیں بغیر چاہت کے کسی چیز پر مطلع ہو جانا, یعنی خواہش نہیں تھی, کیوریسٹی نہیں تھی, اس کے بغیر ہی کسی بات کی خبر مل گئی. استحق وہ حقدار ہوا. ہا قاف قاف سے. باب استفعال استحقاق مصدر ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب. تردو وہ لوٹایا جاتا ہے. رو دال دال اس کا روٹ ہے. فعل مدارے بس جی.